یا غوث اعظم مرحبا، بیدانی پیر مرحبا، یا دستگیر مرحبا، غوث صمدانی مرحبا، پیر لاسانی مرحبا، یا عبد القادر مرحبا، یا غوث اعظم مرحبا، بیدانی پیر مرحبا، یا دستگیر مرحبا، غوث صمدانی مرحبا، پیر لاسانی مرحبا، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیا یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیا یا غوث اعظم دستگیر، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا آپ شاہ عطیہ یا غوث اعظم دستگیر، آپ شاہ عطیہ یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیا یا غوث اعظم دستگیر، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، یا غوث اعظم مرحبا، بیدانی پیر مرحبا، یا دستگیر مرحبا، غوث صمدانی مرحبا، پیر لاسانی مرحبا، قطب ربانی مرحبا، یا عبد القادر مرحبا، اولیاء کی گردانے ہیں آج کے زیر قدم، اولیاء کی گردانے ہیں آج کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیا یا غوث اعظم دستگیر، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، ہر طرح سے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہر طرح سے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، یا غوث اعظم مرحبا، بیدانی پیر مرحبا، یا دستگیر مرحبا، غوث صمدانی مرحبا، پیر لاسانی مرحبا، قطب ربانی مرحبا، یا عبد القادر مرحبا، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، اعلی محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے، اعلی محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے، اعلی محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر، مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، یا غوث اعظم مرحبا، یا غوث اعظم مرحبا، بیدانی پیر مرحبا، یا دستگیر مرحبا، غوث صمدانی مرحبا، پیر لاسانی مرحبا، قطب ربانی مرحبا، یا عبد القادر مرحبا، یا عبد القادر مرحبا، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، مرحبا میری مدد کے واسطے، غوث اعظم آئیے میری مدد مدد کے واسطے، غوثِ اعظم آئی ہے میری مدد کے واسطے، دشمنوں میں ہوں گھیرا یا غوثِ اعظم دستگیر، دشمنوں میں ہوں گھیرا یا غوثِ اعظم دستگیر، دشمنوں میں ہوں گھیرا یا غوثِ اعظم دستگیر، مرحبا یا غوثِ اعظم، مرحبا یا غوثِ اعظم، یا غوثِ اعظم، یا عبد القادر، بیجانِ پیر، یا دستگیر، غوثِ صمدانی، بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو، جاہلی والے پی جایا غوثِ اعظم دستگیر، جاہلی والے پی جایا غوثِ اعظم دستگیر، جاہلی والے پی آیا غوثِ اعظم دستگیر، مرحبا یا غوثِ اعظم، مرحبا یا غوثِ اعظم، مرحبا یا غوثِ اعظم، یا غوثِ اعظم، بیدانِ پیر، یا دستگیر، غوثِ صمدانی، بیدِ لاسانی، قطبِ ربانی، یا عبد القادر، بیدانِ پیر، روشن ضمیر، یا دستگیر، غوثِ صمدانی، رونقِ کلانی، یا غوثِ اعظم دستگیر، غوثِ اعظم دستگیر، غوثِ اعظم دستگیر، مرحبا یا غوثِ اعظم، مرحبا یا غوثِ اعظم، مرحبا یا غوثِ اعظم، مرحبا یا غوثِ اعظم، مرشدی مجھ کو بنا دے تو مریضِ مصطفیٰ، مرشدی مرشدی مجھ کو بنا دے تو مریضِ مصطفیٰ، مرشدی مجھ کو بنا دے تو مریضِ مصطفیٰ، اشفعِ احمد رضا، اشفعِ احمد رضا، اشفعِ احمد رضا، یا غوثِ اعظم دستگیر، غوثِ اعظم دستگیر، غوثِ اعظم دستگیر، غوثِ اعظم دستگیر، غوثِ اعظم دستگیر، مرحبا یا غوثِ اعظم، مرحبا یا غوثِ اعظم، مرحبا یا غوثِ اعظم، مرحبا یا غوثِ اعظم، ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہے سگے عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہے سگے عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہو کرم بہ دے دی جایا، ہو کرم بہ دے دی جا، ہو کرم بہ دے دی جایا، غوثِ اعظم دستگیر، غوثِ اعظم دستگیر، غوثِ اعظم دستگیر، مرحبا یا غوثِ اعظم، مرحبا